NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Niet alle mensen die dat wilden zijn uit Afghanistan geëvacueerd. En de vraag is of dat alsnog kan en hoe dan? Ik praat er zo meteen over met oud-topdiplomaat Ed Kronenburg. En er is nieuws over de effectiviteit van de coronavaccins. Daarover nu meer ook in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De vaccins die Nederland gebruikt bieden ook bescherming tegen ernstige ziekten door de Delta-variant van het coronavirus. Dat komt naar voren uit berekeningen van het RIVM. Mensen die langer dan 2 weken volledig zijn ingeënt zijn volgens die cijfers voor 95% beschermd tegen ziekenhuisopname en voor 97% tegen opname op de intensive care. Hun kans om in het ziekenhuis te belanden is volgens het RIVM zo'n 20 keer kleiner dan voor een ongevaccineerd persoon. De evenementensector heeft een nieuwe demonstratie aangekondigd tegen het kabinetsbeleid. Op 11 september gaan betogers onder het motto Unmute Us opnieuw de straat op. Afgelopen zaterdag eisten festivalorganisaties en bezoekers dat evenementen vanaf 1 september weer op volle capaciteit mogen gaan draaien. Unmute Us roept organisaties en artiesten uit alle steden op om zich aan te melden. Ik vond het gewoon echt een heel duidelijk protest vorige keer. Ik heb heel veel mensen gezien die met borden liepen en het was echt niet zo'n dansevenement als er soms wel eens weergegeven in verschillende media. Maar nee, het was gewoon een heel goed protest en het was vrolijk, maar waarom zou dat niet vrolijk kunnen? Vandaag kwam er voor het eerst een reactie van het kabinet. Demissionair minister Blok wil volgende week met de evenementensector in gesprek. Hij zei wel dat hij niets kan beloven en dat hij ook rekening moet houden met het coronavirus. Zangeres Davina Michel stelt voorwaarden aan haar optreden bij de Dutch Grand Prix. Ze komt alleen als andere artiesten betaald krijgen. Rond de optredens van artiesten in Zandvoort ontstond ophef. Toen bleek dat zij geen geld krijgen, maar VIP-kaarten. Autofabriek VDL Netcar gaat maandag weer draaien. De fabriek waar BMW's en Mini's in elkaar worden gezet verlengde deze week de zomervakantie vanwege het wereldwijde gebrek aan computerchips. VDL zegt dat de toevoer van onderdelen de komende tijd waarschijnlijk nog onzeker blijft. En rapper Lil Kleine moet volgende maand voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van mishandeling van een man in een Amsterdamse club. In de zaak staan behalve de rapper ook 2 mannen uit Bokstel terecht. Ziekenhuizen en klinieken moeten als gevolg van de coronapandemie nog 170 tot 210.000 operaties inhalen, schat de Nederlandse zorgautoriteit NZA. Dat is 11-14% van het totaal aantal operaties in een normaal jaar. Het zijn vooral staaroperaties, heup- en knievervangingen en buikwandbreuken, zegt de NZA. Nou, wij verwachten niet dat dit jaar al alles kan worden ingehaald. Maar dat is dus helemaal afhankelijk van hoe snel het virus weggaat. En het is natuurlijk volledig onzeker of dat wel gaat gebeuren. Sinds het begin van de coronapandemie zijn ongeveer 340.000 tot 380.000 operaties minder uitgevoerd. Niet alles hoeft te worden ingehaald. De Nederlandse dopingautoriteit voldoet niet aan de wereldwijde eisen. Dat stelt de internationale antidopingsorganisatie WADA. Goedkeuring van de WADA is nodig om dopingcontroles uit te mogen voeren. Volgende week houdt de WADA daar een bestuursvergadering over. Belangrijk pijnpunt is dat de bezwaarcommissie van de dopingautoriteit niet voldoende onafhankelijk zou zijn. Een uiterste consequentie kan zelfs zijn dat Nederlandse sporters niet meer onder Nederlandse vlag mee kunnen doen aan wedstrijden. Staatssecretaris Blokhuis buigt zich over die kwestie. En het weer nog. Vanavond neemt de hoeveelheid regen iets af. Het blijft niet overal droog. Morgen vallen in de ochtend de meeste buien. In de middag, met name in het westen, wat vaker zon. En het wordt 19 tot 20 graden. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, is het druk? Ja, het is best een drukke avondspits. Het einde van de vakantie in de regio midden, dat merk je toch wel. De meeste files vinden we in het midden en het zuiden van het land. Ook zitten er hier en daar wat ongelukken tussen. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, tussen over het Utrecht Centrum en Nieuwegein, een kwartier vertraging. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Er was heel veel vertraging na een ongeluk op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Bij Heerenveen-West nog zo'n 10 minuten, daar zijn alle rijstroken weer open. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meer en Bodegraven is het langzaam rijden over 14 kilometer. Meer dan een uur oponthoud, daar is maar 1 rijstrook open. Gaat zeker nog een uur duren. Verkeer op weg naar Den Haag volgt de borden Amsterdam. Weer op weg naar Rotterdam rijdt dan om via Vianen en Gorinchem. Werkzaamheden bij de Haringvlietbrug, daardoor loopt het vast op de A59. Tussen Feyenoord en knooppunt Hellegatsplein zo'n 20 minuten. Tot slot, door een aanrijding is de N201 Zandvoort richting Hoofddorp voorlopig dicht tussen Zandvoort en de aansluiting met de N208. Je hebt daar zo'n 3 kwartier vertraging. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vroeger leefde ik wat wild. Ik was dag en nacht onderweg en zat toch 's ochtends vroeg in de kroeg. Intussen ben ik alweer 25 jaar geheelonthouder. Een hele saaie man. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De laatste evacuatievlucht vanuit Afghanistan naar Nederland is geland en daarmee is een groot deel van de tolken die voor Nederland werkten nu hier, zegt minister Bijleveld van Defensie. En wij gaan er nu van uit, we hadden nog 67 mensen van, als het gaat om tolken van Defensie op de lijst staan, dat daar ongeveer de helft nu van is meegekomen met gezinnen. Maar dat betekent ook dat er dus nog altijd zo'n 30 tolken vastzitten in Afghanistan. Fleur Wallenburg. En daarom ga ik nu praten met oud-topdiplomaat Ed Kronenburg. Goedemiddag, meneer Kronenburg. Goedemiddag. Want wat kan Nederland nu nog doen voor die mensen die daar nog zitten? Ja, ik denk dat Nederland, net zoals andere landen die eigenlijk met hetzelfde probleem zitten, nu moet gaan kijken hoe ze daar gezamenlijk het beste iets aan kunnen doen. Een van de dingen waar je aan zou kunnen denken is om aan de Europese Unie te vragen daar zo snel mogelijk naartoe te gaan, of in ieder geval contact met de Taliban op te nemen. Om te kijken wat er mogelijk is. Hè? Want Nederland is natuurlijk niet het enige land dat dit probleem heeft. Het geldt voor heel veel landen die daar natuurlijk actief zijn geweest. En het lijkt me ook verstandig om dat gezamenlijk te doen. Want als iedereen afzonderlijk daar naartoe gaat, dan gaat het niet alleen veel meer tijd kosten. Maar ik denk dat het beter is om gezamenlijke afspraken te maken. Ja, dus de krachten bundelen. Maar u zegt dus ook eigenlijk wel daar naartoe. Ja, absoluut. Kijk, de Taliban zit daar natuurlijk in Kabul. Wellicht hebben ze ook nog mensen in Doha, waar ze natuurlijk ook een kantoor hebben. Maar linksom of rechtsom zul je daar naartoe moeten om te gaan bespreken wat je nu kunt doen. Ja, ook nu het zo ontzettend gevaarlijk is, want iedereen wil daar juist nu weg. Ja. Nou ja, dat is zeker zo. En zoals we helaas gezien hebben de afgelopen dagen, is het echt enorm gevaarlijk met aanslagen. Desalniettemin, ik geloof dat je hebt geen keus. En dat je dat niet van moet weerhouden om toch te proberen die kant op te gaan. En wie zou dat dan moeten doen? Aan wat voor soort mensen moet ik dan denken? Ja, kijk, als je aan de Europese Unie denkt, dan denk je al snel natuurlijk aan mensen zoals de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, met de voorzitter van de commissie, Ursula von der Leyen. Je hebt natuurlijk ook nog de hoge vertegenwoordiger, Borrell. Dus echt een grote naam? Ja, zeker, maar dat, anders gaat het ook niet. Oké. Stel, daar gaat zo'n team die kant op. Waar begin je dan je gesprek met de Taliban? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een aantal dingen met ze te bespreken. Want de Europese Unie, dat geldt natuurlijk ook voor andere internationale organisaties, hebben daar enorme hulpprogramma's nog lopen. De Europese Unie heeft al iets van meer dan 4 miljard in de ontwikkeling van Afghanistan gestopt. En er lopen nu nog programma's. En wat je het liefste wilt, is dat je die toch op een bepaalde manier kunt voortzetten. En ik ga ervan uit, als ik hoop het, dat ook de Taliban daar belang bij heeft. Want Afghanistan is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Dus het zou ook interessant zijn om van de Taliban te weten en te horen wat hun eigen ideeën daarover zijn. In hoeverre ze nog die samenwerking op prijs stellen met onder andere de Europese Unie. Ja, en als je dan eenmaal zo'n gesprek over hulpverlening op gang hebt gebracht, kun je misschien ook nog kijken of je wat mensen dan zou kunnen evacueren? Ja. Is dat realistisch? Dat zou realistisch kunnen zijn. Het is onderdeel van het plan, zou je kunnen zeggen, als je daar naartoe gaat, om te kijken hoe je toch bestaande dingen kunt continueren en hoe je inderdaad tegelijkertijd misschien kunt spreken over een mogelijke oplossing voor de mensen die hier nu nog zitten en waarvan je ook graag zou willen dat die Afghanistan ook nog kunnen verlaten. Maar dat zul je toch met de Taliban moeten bespreken. Ja, want er is nu helemaal niemand meer, hè? Straks binnen nu en een paar dagen? Dat wil zeggen, ja, in heel veel landen zijn natuurlijk weg, maar er zitten ook nog wel landen in Kabul, hè, die, landen die nog ambassades hebben. Ja, maar van Nederland straks niet meer? Nee, Nederland niet. Maar dat geldt voor de meeste Europese landen. Die zijn allemaal vertrokken. Maar bijvoorbeeld er zit nog een Turkse ambassade. Pakistan zit er uiteraard nog. Qatar, dat ik net noemde. Dus er zijn wel contactmogelijkheden. Of althans mogelijkheden om het via die ambassades eventueel te laten lopen. Of met hulp van die ambassades. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je naar zou kunnen gaan. Maar je zult mensen ter plekke nodig hebben om ook bepaalde formaliteiten te kunnen vervullen. Mensen moeten misschien nog papieren hebben voordat ze het land uit kunnen. Dus daar zul je toch niet aan ontkomen. Als ik dan denk aan die gesprekken die bijvoorbeeld zo'n EU-delegatie zou moeten voeren met de Taliban, is dat niet heel gek om met zo'n regime in gesprek te gaan na alles wat er is gebeurd? En je hebt 20 jaar geprobeerd om dat tegen te gaan? Ja, maar je hebt geen keus. Dus als je vraag inderdaad is van ik wil toch proberen de mensen die achter zijn gebleven alsnog het land uit te krijgen, dan moet je met de Taliban erover spreken. Dat is nu helemaal zo. Dat is een voldongen feit. Dus dan zul je over je eigen schaduw heen moeten springen in dit geval om die gesprekken mogelijk te maken. En laten we eerlijk zijn. Amerikanen zijn er natuurlijk vorig jaar al mee begonnen, toen nog onder Trump, om afspraken te maken over het vertrek van die buitenlandse militairen. Dus op zich is het niet zo vreemd dat je met de Taliban in gesprek gaat. En nu zijn ze feitelijk natuurlijk ook de regerende partij in Afghanistan geworden. Althans de machthebbers. Dus dan zul je daarmee in gesprek moeten. Want als je dat niet doet, weet je zeker dat het niet lukt. Heeft u wel eens in zo'n, want u heeft in heel veel landen gewerkt, in een enigszins vergelijkbare situatie dit moeten doen? Nee, want dit is natuurlijk echt heel uitzonderlijk wat we nu meemaken. Ik heb dat gelukkig zelf nooit in die mate meegemaakt. Ja. Kun je nog, als die gesprekken bijvoorbeeld eenmaal gaan plaatsvinden, je wilt ze dan niet erkennen, kan ik me voorstellen, als de rechtmatige machthebbers. Hoe lastig is het dan om die gesprekken te voeren? Of moet je dat juist wel doen, dat erkennen? Nou, ik denk niet dat dat onmiddellijk aan de orde is. Het hangt er vanaf welke eisen de Taliban er zelf aan stelt. Aan die contacten en om eventueel mee te werken aan een oplossing van de problemen die er nu zijn, om mensen er nog uit te halen. Maar je kan heel goed er naartoe gaan en zeggen, niet onmiddellijk erkenning. Ik denk ook af willen wachten wat er nu verder gaat gebeuren, hoe de zaken zich verder ontwikkelen. Maar dat je wel afspraken kunt maken over het feit dat je mensen terugstuurt die daar toch een soort kantoor hebben, al dan niet ondergebracht bij een andere ambassade die er nog is. Om te proberen die mensen daar weg te krijgen. Maar dat, nogmaals, ook dat zal in hoge mate worden bepaald door de Taliban. Die zullen de eisen kunnen stellen in dit geval. We gaan het zien. Dank. Ed Kronenburg, oud-topdiplomaat. gaan we eventjes naar de Vuelta. Vandaag een vlakke rit in de Vuelta van Belmes naar Villanueva de la Serena. Verslaggever Joris van den Berg. Ik denk toch meteen aan een massasprint met een hoofdrol voor Fabio Jakobsen. Zit ik een beetje goed? Je zit helemaal goed, Fleur. Dat gaat het worden, hoor, denk ik, over 18 kilometer. De drie koplopers zijn teruggebracht. Het peloton maakt zich op voor een massasprint. En dan is er kans op de derde ritzege deze ronde van Spanje. Van de man die jij noemde, van Fabio Jakobsen. Oké, en is er verder nog iets opvallends gebeurd? Er waren wat waaiers onderweg. En dat is echt het enige dat er gebeurd is. En voor de rest heb ik heerlijk een beetje zitten wegdommelen hier. Want zo'n middag is het. Heerlijk, dankjewel Joris van den Berg. Gaan we nog eventjes naar Jolande van der Velden bij de ANWB. Het aantal kilometers neemt wat af, maar als je onderweg bent op de A12 Utrecht-Den Haag heb je dikke pech, want daar staat een behoorlijke lange file tussen de Meer en de Bodegraven, 16 kilometer. Meer dan een uur vertraging heb je daar, er is maar één rijstrook open. Dat gaat nog tot waarschijnlijk 6 uur duren, daar moet olie opgeruimd worden. Ben je op weg naar Den Haag, rijd dan om via Amsterdam. Ben je op weg naar Rotterdam, rijd dan om via Gorinchem. Meer nieuws dan. In de Verenigde Staten maken ze zich zorgen over storm Ida. Dat is een storm die nu bij Cuba ligt. En die neemt onverwacht snel in kracht toe. En zondag zou Ida mogelijk een orkaan van de derde categorie kunnen zijn. De storm koerst recht af op de stad New Orleans. Ida zou wel eens behoorlijk verwoestend kunnen zijn, stelt een orkaanonderzoeker van de Universiteit van Miami tegenover persbureau AP. En door een groot tekort aan studentenwoningen komen sommige internationale studenten in Amsterdam inmiddels terecht op de camping. Deze studenten zitten voor €350 per maand in een bungalowhuisje. Dat was niet helemaal wat ze hadden verwacht, vertelden ze aan AT5. I was expecting to live in a hall with a shared kitchen. That's a housing market, I guess, in Amsterdam. It's okay. This is different, but I think I like it. Ja, ik dacht dat ik in een studentenhuis zou komen te wonen met een gedeelde woning, zei een student uit Hongkong, die dit dus eigenlijk best wel leuk vindt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Coronavaccins kunnen ook de Delta-variant goed aan, blijkt uit onderzoek van het RIVM op basis van cijfers van april tot augustus dit jaar. Mensen die volledig zijn gevaccineerd zijn voor 95% beschermd tegen ziekenhuisopname en voor meer dan 97% beschermd tegen een IC-opname. Goedemiddag, Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. En over welke vaccins hebben we het dan? We hebben gekeken naar alle ziekenhuisopnames, maar ook alle vaccins. Nou zijn de meeste mensen in Nederland natuurlijk met Pfizer gevaccineerd. Maar we zien eigenlijk voor alle vaccins een hele goede bescherming. Oké, dus daar zitten eigenlijk niet heel veel verschillen tussen? Nee, wat we hebben gekeken in verschillende leeftijdsgroepen, over verschillende periodes. En eigenlijk vinden we consequent dat de vaccins heel erg goed beschermen tegen ziekenhuisopname en tegen IC-opname. Ja, en dus ook geen verschillen in leeftijden? Nee, ook bij de mensen vanaf 70 jaar zien we nog een hele hoge vaccineffectiviteit. We zagen alleen bij een groep mensen boven de 70 jaar die met Moderna gevaccineerd is, zagen we iets minder goede bescherming. Maar dat kan waarschijnlijk verklaard worden doordat juist mensen uit medische risicogroepen gevaccineerd zijn met dat vaccin. Ja, en we weten dat die ondanks vaccinatie toch nog steeds een iets verhoogde kans hebben om ziek te worden. Ja, en hoe heeft u dit nou onderzocht? Ja, we hebben eigenlijk twee grote datasets gekoppeld. Een landelijke dataset van gegevens van alle ziekenhuisopnames in Nederland en IC-opnames. En het landelijke vaccinatieregister. En van alle mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19 hebben we gekeken wat de vaccinatiestatus was. Dan hebben we gekeken bij mensen die gevaccineerd zijn, wat is dan de kans dat ze in het ziekenhuis komen? En bij ongevaccineerden, wat is de kans dat ze in het ziekenhuis komen? En dan kijk je naar het risicoverschil tussen die twee. Ja. En dit was dan de periode van 1 april tot en met de derde week van augustus. Nou horen we bijvoorbeeld uit Israël, daar is ook onderzoek gedaan, dat de bescherming na een half jaar na de vaccinatie omlaag gaat. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, dus die 95% en 97% bescherming, dat is echt in de Delta-periode. Dus in de periode vanaf juli. We hebben ook gekeken naar de tijd sinds vaccinatie. In Nederland zijn we natuurlijk ongeveer dikke 8 maanden geleden begonnen met vaccinatie. En we zien voor mensen die al lang geleden gevaccineerd zijn, dus begin dit jaar, zien we eigenlijk nog steeds een even goede bescherming als mensen die minder lang gevaccineerd zijn. Maar er zijn natuurlijk veel mensen nog maar kort geleden gevaccineerd. Dus we blijven dit goed monitoren om te kijken of we daar veranderingen in zien. Ja, maar voor nu goed nieuws. Dank Suzanne van der Hof, epidemioloog bij het RIVM. Door hevige regenval liggen er op de ijskap van Groenland uitzonderlijk grote plassen water. Dat bleek deze week toen wetenschappers over het eiland vlogen om metingen te doen. Het is opvallend dat het zelfs op het hoogste punt van de ijskap heeft geregend en dan ook nog zoveel. Nou wil het toeval dat onze weerman Peter Kuipers-Munneke ook gletsjeronderzoeker is. Welkom Peter. Dankjewel. Wat dacht jij toen je die beelden zag? Ja, dat zijn echt hele opvallende beelden. Wat je ziet, ik zal het even proberen te beschrijven, is dat de Groenlandse ijskap is eigenlijk een hele grote witte vlakte. En wat je ziet op die beelden die vanuit die vliegtuigen gemaakt zijn, is dat daar hele grote blauwe plassen water op liggen. En ja, een van de piloten van dat vliegtuig zei, nou, ik vlieg al 25 jaar lang in dit gebied rond en dit heb ik nog nooit gezien. En de oorzaak daarvan ligt in een periode met hele intense regenval, eigenlijk over een heel groot deel van de Groenlandse ijskap. Zo'n beetje 2 weken geleden, dus een weekend 2 weken geleden, 14 en 15 augustus, regende het echt uitzonderlijke grote hoeveelheid boven Groenland. En dat heeft dus gezorgd voor plassen water die daar nu nog steeds liggen, omdat ze nog niet herbevroren zijn. Ja, want over uitzonderlijk gesproken, ik begreep dat weerstations op Groenland helemaal geen regenmeters hebben. Nou, inmiddels zijn er een paar stations die inderdaad een regenmeter hebben, maar bijvoorbeeld de stations die de Universiteit Utrecht, waar ik werkzaam ben als gletsjeronderzoeker. Die onderzoekstations die hebben geen aparte regenmeter. Ja, en met de toenemende hoeveelheid regen die we zien in de meetreeksen en ook de toenemende hoeveelheid regen die we gaan verwachten in de verdere toekomst bij de verdere opwarming ook van de Groenlandse ijskap, is misschien niet zo'n heel gek idee om die dingen daar ook te gaan ophangen. Om ze standaard zeg maar in te zetten. Dus, ja. Dus het is echt iets wat je dus vroeger niet zag daar. Nee, veel minder. Het is zo dat gemiddeld valt er ongeveer 30 gigaton regen op de Groenlandse ijskap per klinkt zomer. Klinkt wel veel, maar... Ja, het is moeilijk om je daar een voorstelling van te maken. Maar in dat afgelopen weekend, of die 2 weekenden geleden, dat viel er 7 gigaton op 1 dag. En om je een beetje een beeld te geven van hoeveel regen dat is een laagje van 20 centimeter regen over heel Nederland uitgespreid. Wow. Dus het gaat echt wel over een enorme hoeveelheid regen. En dat is dus een kwart van de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid regen die op Groenland valt. Nou, die regen die heeft eigenlijk 2 effecten die wetenschappers graag nader zouden willen onderzoeken. En het eerste effect is dat regen is natuurlijk vloeibaar en die sneeuw die daar ligt, die is vast. En het verschil tussen vaste en vloeibare water is echt heel groot op het gebied van energie. Probeer jij bijvoorbeeld op een campingbrandertje een blok van 1 kilo ijs te laten smelten totdat het 1 kilo water is geworden. Mm-hmm. Nou ja, dan weet je uit eigen ervaring misschien wel dat je echt bijna een heel brandertje dat gas je lang daaraan bezig kwijt bent. Dat je echt uren moet wachten voordat het zover is. En toch is de temperatuur niet gestegen. Het is van ijs van 0 graden naar water van 0 graden gegaan. Nou, als die regen valt en het herbevriest op een gegeven moment, dan komt al die warmte die komt weer vrij op het moment dat het van vloeibaar weer naar vast gaat. En daarmee warm je eigenlijk de hele sneeuwlaag van de ijskap op en bereid je die sneeuwlaag dus eigenlijk alvast voor om gemakkelijker te smelten tijdens een volgende smeltperiode. Dus dit gaan we sneller en vaker zien. Ja, en je ziet dus veel meer warmte die toegevoegd wordt aan die ijskap, zodat die gemakkelijker kan smelten een volgende keer. En het tweede effect dat we zien van die regen is, die regen die zorgt er echt in 1 klap voor dat de sneeuw veel minder wit wordt. En dus het oppervlak veel donkerder en daardoor veel gemakkelijker zonlicht kan absorberen. En dus ook bijdraagt aan extra smelt. Dus het is zo dat ongeveer 3-5% van alle neerslag op Groenland valt in de vorm van regen. Dat is maar heel weinig. Mm-hmm. Maar toch draagt de regenval disproportioneel bij aan de afsmelting van sneeuw en van het intensiveren van smelt. En daarom is het iets dat wel een wake-up call is, denk ik, voor veel gletsjeronderzoekers, die regenval van de afgelopen tijd. Van hier moeten we echt meer aandacht aan besteden, wat dat ook in de toekomst gaat betekenen. Ja. Want we weten uit prognoses voor de komende tientallen jaren dat de hoeveelheid regenval in de komende eeuw afhankelijk van het klimaatscenario met nog een factor 2 tot een factor 5 verder gaat toenemen. Ik word er niet heel vrolijk van. Maar dank voor de duiding, Peter. Zometeen horen we je met het luchtigere weerbericht, hopelijk. Met ook regen. Ook regen. Kleur van een burg. Nieuws & Co. De broers David en Simon Groen maken al jaren de comedy sketches in het Klokhuis. Bijvoorbeeld de Klokko-reclames. In die telcelachtige reclames worden voor problemen door het merk Klokko de meest absurdistische oplossingen bedacht. Voelt u zich lichamelijk oud en slap bij het spelen met uw kinderen? Klokko presenteert de Stand-in Stuntouders. Laat voortaan het stoeien over aan professionals. Allereerst maakt u een selfie van uw gezicht. Vervolgens stuurt u deze foto's naar het Klokko Technology Center in Roelof Arendsveen. Klokko selecteert speciaal voor u twee opgeleide stuntacteurs die sprekend op u lijken. Binnen 24 uur komen deze stuntacteurs bij u thuis. Maar David en Simon Groen gaan iets nieuws maken. Zondag is de eerste aflevering van Vlogmania, waarin de wereld van de vloggers op de hak wordt genomen. Goedemiddag, Simon. Dag Fleur, goedemiddag. Wie gaan we allemaal te zien krijgen? Wat gaan we allemaal te zien krijgen? Nou, we gaan een heel scala aan vlogs komen er voorbij. In alle genres. Dus we hebben de gezinsvlog. We hebben iemand die zingt. Iemand die producten reviewt. We hebben een gamevlog, zoals dat heet. Enzovoort, enzovoort. En we zien ook tussendoor steeds even de vlogger achter de schermen. In een klein stukje drama, zeg maar, van een halve minuut, waarin je de vlogger ziet worstelen met het leven als vlogger. Ja, ja. Dus tierend proberen te editen of proberen gratis een camera te verkrijgen op basis van kijkcijfers. Oh, ja. En dat doen jullie met heel veel comedy-talent, zoals Ilse Warringa. Goedemiddag, Ilse. Goedemiddag. Het kwam net al eventjes voorbij, de vlogfamilie. Jij speelt de moeder in een vlogfamilie, de familie Kik, samen met Ruben van der Meer. Laten we eerst even naar een stukje luisteren. Hey, kikkertjes, wij zijn de familie Kik. En vandaag gaan we naar het pretpark. Het is eigenlijk een schooldag. Ja, daarom hebben we jullie ook ziek gemeld. Ze weten heus wel dat we niet ziek zijn. Ja, boeien. Hey, school heb jij niet meer nodig, hoor, want wij zijn vloggers. Hey, ga je vandaag ook weer in de achtbaan, Daisy? Ja, zeker weer de hele boel onderkotsen. Ilse, ik kan me voorstellen dat je in de voorbereiding een hoop van die echte familievlogs hebt bekeken. Wat vond je ervan? Ja, nee, zeker. We hebben heel veel verschillende vlogfamilies bekeken. En dat was zeer inspirerend natuurlijk. Omdat de hele familie vlogt. En dat vonden David en Simon ook zo'n leuk uitgangspunt. Dat die kinderen ook mee moeten doen. Ja, of ze nou willen of niet. Want dat blijkt wel uit deze scènes. Die kinderen vinden er echt helemaal niks aan. Het komt echt bij die ouders vandaan. Is dat iets wat je bij echte vlogfamilies eigenlijk ook ziet? Nou ja, dat is een beetje de fantasie die je dan daarbij hebt. Hè. Dat was ook de fantasie van David en Simon, dat die ouders dat heel graag willen. Dat het een heel groot succes wordt. Maar die kinderen willen eigenlijk, tenminste de kinderen die bij onze familie horen, die willen gewoon liever naar school eigenlijk. En ja, dat is dan een beetje zo je fantasie die dan gaat werken. Als je denkt van ja, wat nou als die ouders dat alleen maar heel leuk vinden. En die kinderen willen eigenlijk het liefst gewoon toch echt een vak leren of gewoon naar school. Ja. En zag je nou ook verder nog dingen in zo'n vlog waarvan je dacht, hé, daar kan ik meteen iets, zeg maar qua parodie, meteen iets wat je goed kan uitvergroten of zo? Nou ja, we Michael en Jessica Kik. Dus het is zeg maar het stel dat... de ouders. Ruben en ik, ja, de ja. ouders. Dat Ruben van der Meer en ik spelen. Wij hebben ook op een gegeven moment maken we ook een clip. Dus gaan we ook een liedje opnemen in de studio. En dat is gewoon heel erg grappig. Omdat we hebben ons wel laten inspireren door de bekende vlogfamilies. En met teksten die natuurlijk... je hoeft geen conservatorium te hebben om zo'n liedje te maken. En dat laten we dan ook zien, zeg maar. Met dansjes die daarbij horen. En we dwingen onze kinderen een beetje om datzelfde dansje dan ook te doen. En, die vinden dat vast niet leuk. Ja. Nee, die vinden dat vast niet leuk. Ja. Simon, Vlogmania is ja. een kinderprogramma, hè? Want het wordt om 17:50 geloof ik uitgezonden. Of is het eigenlijk dan toch ook voor volwassenen? Ik moet zeggen, ik vond het zelf ook heel grappig. Is het nou lastig om iets te maken wat zoveel voor ouders als kinderen leuk is? Nou, dat is soms lastig, omdat je voor kinderen zijn het toch een bepaalde censuur. En maar het is ook een hele leuke uitdaging. En wij vinden het gewoon heel erg leuk, mijn broer en ik, om te schrijven voor de hele familie. Dus om het zo te maken dat er lagen in zitten en dat zowel kinderen het leuk vinden, maar dat de volwassenen het zo graag meekijken. Ja, en er zijn de groepen waar we het allerbeste in, kan ik wel zeggen. We maken graag ook grappen over... Over volwassenen. Ik bedoel, volwassenen zijn eigenlijk ook een soort kinderen. Volwassenen zijn hebberig, ze zijn werkverslaafd, enzovoort, enzovoort. Ze zijn slecht in relaties. Dat laten we ook graag zien. En de kinderen vinden dat ook heel boeiend om dat ook te zien.

Zometeen het weerbericht. Maar we gaan eerst even naar Joris van den Berg bij de Vuelta. Was het inderdaad Jacobsen? Nou, ook hier een probleem op de weg, Fleur. Want de Koning Quickstep, dat is de ploeg van Fabio Jacobsen. Ze moeten nog een kilometer, dat zeg ik je. Dus ze zijn nog aan het fietsen. Die ploeg trekt hier massaal de sprint aan. En het hele peloton ging aan stukken. En er bleef een heel klein groepje vooraan over. Met drie helpers van Jacobsen. En Jacobs in het groen daarachter. Maar hij is eraf. Hij heeft een probleem technisch. En hij zat te roepen in zijn microfoontje. Stop, stop, stop jongens. Ik zit er niet meer bij. En ze reden maar door. En ze gaan maar door. En nu gaan ze sprinten. En is Fabio Jacobsen er niet bij. En is er maar een heel klein groepje van mannen dat wel van de partij is. Zoals bijvoorbeeld uit de ploeg waarbij Philipsen er nu niet meer is, Krieger. En dan gaan ze met de Koning Quickstep erachteraan proberen om de meubelen te redden met iemand anders. En dat moet Seneschal dan gaan doen. Dat is een Fransman. En dan zit ook Trentin er nog bij. Eén van die drie gaat winnen. Daar komt in de verte ook nog Dainese aan uit Italië. Maar naast elkaar Seneschal, de helper van Jacobsen of Trentin. En Seneschal doet het dan. Dat is echt heel grappig. Ze rijden dus een sprint voor Jacobsen. Die gaat eraf met technische malheur. Dan besluiten ze toch door te rijden bij de Koning Quickstep. En dan komt het toch nog goed, want die ploeg pakt de overwinning met de Fransman Florian Seneschal. Hij wint de etappe, nipt voor de Italiaan Matteo Trentin. Hoe het toch nog allemaal goed kwam. Geen overwinning voor Jacobsen wel, dus, maar wel voor zijn ploeg. Want de overwinning gaat naar Florian Seneschal. Dankjewel, Joris. Gaan we weer naar Peter Kuipers-Munneke nu met het uitgebreide weerbericht. Peter, vanmorgen Utrecht. Ik ging wandelen om 9 uur. Hartstikke warm. Lekker. Zomers. 2 uur later gigantisch veel regen. Ja, ik denk dat iedereen dat op die manier heeft ervaren. Want ja, het weerbeeld, daar horen nu eenmaal termen bij die ik liever als meteoroloog een beetje probeer te vermijden. Zoals wisselvallen. Hier en daar een bui. Af en toe wat regen. Maar ja, ik kan niet anders concluderen dan dat het echt zo is. Het is een afwisseling van alles en nog wat. Als je dan toch nog iets van detail wil aanbrengen, dan zou je kunnen zeggen dat de buien in de oostelijke helft van het land wat zwaarder zijn dan in het westen en wat talrijker ook. En dat in het westen de zon wat meer schijnt dan in het oosten van het land. Nou, dat onderscheid, het is vrij subtiel tussen west en oost, dat hebben we eigenlijk ook morgen en ook op zondag. Dus morgen toch iets meer buien in het oosten van het land. In het westen blijft het nagenoeg droog, maar net niet helemaal. En in het westen is ook echt beduidend meer zon dan in het oosten van het land. Temperatuur ligt morgen eigenlijk net als vandaag op zo'n 18 tot 20 graden. Zondag ook dat onderscheid. In het oosten meer bewolking en wat meer buien. En in het westen minder buien, bijna droog en ook wat meer zon. Dus als je nog de keuze hebt en je wil een dagje weg of zo, dan moet je kijken waar je heen gaat. Ja, westwaarts mensen, allemaal zo ver mogelijk. Het is wel zo dat zondag over het algemeen overal in het land waarschijnlijk iets meer bewolking is dan op zaterdag. Nou, dan kijken we nog eventjes voorzichtig naar de volgende werkweek alvast. Dit patroon dat blijft zich ook op maandag en dinsdag herhalen. Wat dat betreft zitten we in een hele stabiele weersituatie, namelijk dat het elke dag min of meer ongeveer onveranderd blijft, op wat details na. Vanaf dinsdag, woensdag en ook donderdag gaat dat lage drukgebied, dat zorgt voor deze buitjes die af en toe overtrekken, een heel stuk verder naar het oosten van Europa. En dan komt er ruimte voor een flink hoger drukgebied dat bij ons gaat zorgen voor droog weer met beduidend meer zon en ook iets hogere temperaturen van zo'n 22 tot 24 graden. Dankjewel. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De overheid moet de bewegingsvrijheid van mensen die zich niet willen laten vaccineren beperken, zodat de zogeheten non-responders, mensen bij wie de vaccins niet werken, weer wat vrijheid terugkrijgen. Dat stelt Jolanda van Kessel deze week in een opiniestuk in de Volkskrant. Zij is zo'n non-responder. Goedemiddag, mevrouw van Kessel. Goedemiddag. U bent niet de enige. Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel zijn er maar liefst 700.000 mensen die niet beschermd kunnen worden door de vaccins. Waarom heeft een vaccin bij u geen zin? Een vaccin bij mij, ik heb het gehad, ik ben 2 keer gevaccineerd. Het heeft geen zin omdat ik een bepaald medicijn gebruik tegen mijn non-Hodgkin. En dat medicijn zorgt ervoor dat ik in ieder geval voor corona geen antistoffen maak. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal geen antistoffen maak voor anderen. Aandoeningen. Nee, precies. Het is in ieder geval voor dit geval. En non-Hodgkin, dat is een vorm van kanker, hè? Ja, ja, dat klopt. Ja. En u heeft dus wel 2 prikken gehad. En, maar kwam er dan achter van dat dus niet aanslaat, zeg maar? Ja, ik kwam erachter doordat er onderzoek is gedaan op verschillende groepen. Ook mensen met bijvoorbeeld een transplantatie van een nier of van een long. Maar ook voor mensen die vanaf hun geboorte een afweerziekte hebben. En de uitkomsten zijn voor verschillende groepen verschillend. Er is geen onderzoek op mij persoonlijk gedaan, maar wel op mensen met hetzelfde medicijn. En dan blijkt dat er eigenlijk gewoon geen weerstand opgebouwd wordt. Nee, en wat betekent het voor u als u besmet raakt met het coronavirus? Zeer waarschijnlijk heel veel dat ik echt ziek word, echt naar het ziekenhuis moet en ook echt een heel aanzienlijk grote kans op overlijden. En wat betekent dat dan nu, het feit dat dat vaccin bij u niet aanslaat? Wat betekent dat voor de manier waarop u en uw familie nu leeft? Ja, dat heeft natuurlijk grote invloed, ook omdat ik ervoor gekozen heb. Ik heb al wel eens gehoord dat ik zou kunnen overlijden en dat wil ik eigenlijk niet nog een keertje meemaken. En, toen u de diagnose kreeg? Ja. Nou, toen ik behandeld werd daartegen. De behandeling is erger dan de ziekte af en toe. Maar vooral nu betekent het dat wij ervoor gekozen hebben dat ik thuis blijf, niet naar mijn werk ga, niet naar vrienden ga, mijn kinderen nauwelijks zie, mijn kleinkinderen eigenlijk nauwelijks zie. Eigenlijk helemaal niemand eigenlijk bijna zie, behalve buiten, nooit binnen. En ook alleen maar als mensen van tevoren een test hebben gedaan en dan nog buiten ook op afstand. Dus grote gevolgen. Want u bent directeur van een ROC, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. En u heeft dus deze week dat opiniestuk geschreven in de, mm-hmm. in de krant. Wat is de belangrijkste oproep die u doet? Ja, het is geen harde omroep, want ik krijg natuurlijk veel reacties. Ik zeg niet dat iedereen van mij per se gevaccineerd moet worden. En er zijn ook mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Daar heb ik ook respect voor. Wat ik wel vraag, is dat mensen die zelf vrijwillig de keuze maken en om niet te vaccineren, ook wat verantwoordelijkheid dragen. Dat zij dan zelf ook misschien soms wat minder doen, zodat anderen wat meer kunnen doen. Hè? 700.000 mensen zoals ik, die willen ook wel eens een wandeling maken waarbij ze ook een keer op een terrasje kunnen zitten. Of die willen ook gewoon wel een keer met hun vrienden eten of gewoon werken en hun geld kunnen verdienen. En ik persoonlijk vind dat geen cruwe aanvraag. Ik heb natuurlijk veel reacties gehad, daar hoor ik dan wat anders. En ik denk ook dat de overheid zou kunnen zeggen van, misschien zijn er nog andere dingen die gedaan kunnen worden. Ik ben geen arts, ik ben ook geen jurist. Maar ik weet zeker dat er mogelijkheden zijn om mensen zoals ik meer ruimte te geven. En dat mag van mij ook dan af en toe te kosten gaan van de mensen die zelf de keuze hebben gemaakt om zich niet te laten vaccineren. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want stel, u gaat dan uit eten bijvoorbeeld met uw gezin. dan zouden in dat restaurant alleen maar mensen mogen zitten die wel helemaal beschermd zijn, wat u betreft. Ik laat me niet verleiden tot dat soort uitspraken. Ik zou heel graag weer eens een keer uit eten willen gaan, want dat is ontzettend lang geleden. Maar ik ben iemand die er last van heeft. Daar wil ik graag over vertellen wat dat betekent. En voor veel anderen, het gaat niet zozeer om mij alleen. Het gaat om al die mensen. Ja, 700.000 en, dus precies, in totaal. Ja, en ik zou het verzoek willen doen dus aan artsen, aan juristen, aan echt deskundige mensen op dit virus. Wat zou er effectief kunnen zijn om mensen zoals mij wat meer ruimte te geven? Ik hoef nog steeds niet aan festivals of zo, maar ik wil wel graag meer ruimte. En wat zou dan het meest effectief kunnen zijn om tot meer ruimte te komen? Zonder dat ik zeg dat dan allerlei andere mensen opgesloten moeten worden. Nee, maar misschien wel ook ietsje minder ruimte af en toe. U had het net over reacties. Dit stond woensdag in de krant. Wat heeft u voor reacties gekregen? Ja, ik heb veel reacties gekregen. Ik moet ook zelf zeggen, ik heb het natuurlijk ook op Facebook gezet. Ik heb het ook op LinkedIn gezet en ik heb het ook op Twitter gezegd. En in het begin schrok ik nogal van de reacties. Dus ik heb ze een beetje in kader gebracht, omdat ik dacht, ik wil hier wat grip op krijgen. En ik heb ze opgeschreven, niet de reacties zelf allemaal, maar ik heb ze wel in 5 soorten verdeeld. Ik ben heel blij met reacties van deskundige mensen, zoals Marjan Koopmans, die zegt van, deze groep zijn wij een beetje vergeten en daar zullen we inderdaad iets mee moeten gaan doen. En zo zijn er meer geweest en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik heb mensen gekregen die in een gelijke situatie zitten. Ik heb echt verhalen gehoord van ook hele jonge mensen. Ik ben 60, maar ook van hele jonge mensen met gezinnen waarvan het hele gezin niet naar buiten kan. En dat natuurlijk ook al ruim 1,5 jaar. Ja. Al 1,5 jaar en ook nu in een situatie waarin anderen dat niet meer hoeven. Ja, maar dat maakt het cruer. Dit onderwerp, dit maakt heel veel los in de samenleving. Soms denk ik wel eens, het begint een soort tweedeling te ontstaan. Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, dit is een belachelijke oproep. Of viel dat mee? Ja, nee hoor. Als ze dat zeggen op die manier, dan vind ik het nog wel meevallen. Maar ik ben inmiddels al een flink aantal keren doodgewenst. Ik ben uitgemaakt als iemand die gelijk is aan dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Mijn kleinkinderen is van gezegd dat die direct uit de ouderlijke macht gezegd moeten worden. En ik kan wel doorgaan. Echt de meest vreselijke dingen, maar ook lieve dingen. En dat sterkt dan, kan ik me voorstellen. Ik dank u voor dit gesprek. Dapper dat u zich heeft uitgesproken. Ik hoop dat er een oplossing komt. Ik wens u daar in ieder geval veel sterkte mee. Jolanda van Kessel was dit. Gaan we naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het grootste probleem blijft nog de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen knooppunt Oudrein en Bodegraven. Langzaam rijden over 17 kilometer. Dus maar, ik zie net het bericht dat de weg daar weer vrij is. Je hebt daar nog wel behoorlijk wat vertraging. Dus ben je onderweg op die A12 en je wil naar Den Haag, kan je voorlopig nog wel beter omrijden via Amsterdam. Nieuw probleem is de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond een 30 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Complotdenker Misha Kat is in Noord-Ierland opnieuw in de cel beland. Hij was in afwachting van zijn overleveringsproces vrijgelaten, maar heeft volgens de rechtbank de voorwaarden van die invrijheidstelling geschonden door bedreigende en opruiende tweets te versturen. De complotdenker wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel. Begin september besluit een Noord-Ierse rechtbank over uitlevering aan Nederland. Opnieuw een succesvolle dag voor de Nederlandse sporters bij de Paralympische Spelen in Tokio. Een zilveren en een bronzen medaille voor Oranje bij het baanwielrennen. Verslaggever Edwin Beek is in Tokio. Edwin, zilver voor Aleida Noorbruis en brons voor Carolien Groot. Lag dat nou in de lijn der verwachting? Vooraf eigenlijk wel. Iedereen gaat natuurlijk voor een gouden medaille, maar Caroline Groot maakt haar debuut op dit toernooi. Heeft nog nooit op de Paralympische Spelen gefietst. En ze heeft 2 heel sterke concurrenten uit Groot-Brittannië en uit Canada. En die waren gewoon beter vandaag. Dus ik dacht al vooraf, dat wordt maximaal brons. En Aleida Noorbruis is weliswaar de regerend Paralympisch kampioen op dit onderdeel, de 500 meter tijdrit. Maar ze heeft heel veel blessure ellende gekend. En het was eigenlijk bijna al een wonder dat ze hier stond. Dus een bronzen medaille, dat zei ze ook zelf, was echt een zilveren medaille was echt ja, een fantastische prestatie voor haar. Vandaag was alles of niks. En een medaille zou mooi zijn als ik dat zou halen. Goud wisten we eigenlijk op voorhand al een beetje dat dat nou ja, niet mogelijk was of amper mogelijk. Maar dat ik er dan nog zilver uitsleep met zo'n minimaal klein verschil op goud, dat hadden we eigenlijk alleen maar durven hopen. Ja, want haar carrière duurt al meer dan 10 jaar met zilver in Londen. Nou, goud dus in Rio de Janeiro. Maar dit is echt wel de mooiste medaille voor haar. Ze noemde het zelf ook echt een zilveren medaille met een dikke gouden rand. En zo, ja, zo is het ook. Misschien nog wel veel meer dan de gouden in Rio, want dit is gewoon een hele lastige weg geweest hier naartoe. Dus het is zilver met een dikke, vette gouden rand. Want ze heeft heel veel blessure leed in haar carrière gekend. Een vaatvernauwing in haar been. Ze heeft eigenlijk constant pijn, ook in het dagelijks leven. Mentaal en fysiek echt wel een lastige tijd gekend. Ook het jaar uitstel van de Paralympische Spelen was voor haar geen zegen. Want ze moest eigenlijk nog... Nou, doormodderen is misschien wel heel negatief gesteld. Maar ze had het gewoon heel erg lastig om zich hier doorheen te werken. Ja, en dit is eruit geperst. En als je dat dan kan doen op het hoogste niveau, toch nog een keer met een zilveren medaille, ja, dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, fantastisch. Hey Edwin, wat stond er nog meer op het programma vandaag voor Oranje? Nou, op de baan was er ook nog Daniel Abraham Gebru. Zijn focus ligt meer op de weg, maar hij werd vandaag vijfde. Dat was wel een klein beetje een teleurstelling voor hem. Verder in het zwembad, Lisette Bruinsma werd vierde op de 50 meter vrij. Maar zojuist is bekend geworden dat zij protest hadden aangetekend. Want de Chinezen, die zwom nogal hinderlijk. Ja, het zijn blinde zwemsters. Dus die kwam nogal in haar lijn terecht. En uiteindelijk hebben ze een protest ingediend. Want Bruinsma had er te veel last van. Dus die 50 meter vrij wordt later in het zwemtoernooi overgezwommen. Dus wie weet is er dan alsnog een kans op een medaille. De Nederlandse basketbalsters, rolstoelbasketbalsters, verloren gisteren onverwacht van China. Moesten vandaag tegen het lelijke eentje uit de groep, om het zo maar te zeggen, Algerije. En dat werd 109 tegen 18. Ja, dat is eigenlijk geen wedstrijd geweest, zou je zeggen. En tenslotte kwamen ook nog de Nederlandse roeiers in actie in de mixed dubbel 2. De Koning en Van der Meer. En die werden tweede. Tweede is op zich goed, maar niet goed genoeg voor de finale plaats. Dus zij moeten morgen in herkansing. En Edwin, het is loeiheet in Tokio. Dat zagen we ook al bij de Olympische Spelen. En nu dus nog steeds. Wat heeft dat voor gevolgen? Nou, het is inderdaad heel erg warm. 34, 35 graden vandaag. Op de tennisbaan, vooral de tennissers hebben er heel veel last van. Die mogen niet spelen als de temperatuur boven de 31 graden uitkomt op de buitenbanen. En dus werd alle tennis er vandaag uitgehaald tot pas vanavond 7 uur. Toen mochten ze op de buitenbanen spelen. En gelukkig is er wel ook een stadion waar ze op kunnen spelen. Dus daar zijn een aantal partijen gespeeld. Dus die tennissers, ja, die moeten die constant koelvesten aan bij de gamewissels of tussen de sets in. De vrijwilligers en officials staan allemaal onder parasolletjes. Ja, het is gewoon eigenlijk niet te doen. Dus ja, ook morgen wordt weer een warme dag verwacht. Dus waarschijnlijk gaat er dan op de buitenbanen niet getennist worden voor 5 uur in de middag. Dankjewel, Edwin Peek vanuit Tokio. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De Uitmarkt, de officiële opening van het nieuwe theaterseizoen, gaat vandaag van start. Er mag opgetreden worden op het Museumplein in Amsterdam. Maar het publiek kan niet zomaar aankomen waaien. Je moet wel echt kaartjes reserveren en op een stoel zitten. Vanavond staat de Comedy Train op het programma met onder andere Casper van der Laan, die het woord touché het mooiste van allemaal vindt. Jij hebt een gesprek met iemand. Maar eigenlijk een discussie heb je eigenlijk. En jij zegt zo van, nou, volgens mij zit het gewoon zus en zo. Maar dan zegt hij anders over, nou, maar je vergeet helemaal dit en dat. En dan denk je zo, kak, hij heeft gelijk, ja. Maar wat je zegt is dit. Oh, touché. En dan win je toch. Morgen is het officiële Uitmarktprogramma ook te zien op tv vanaf 8:50 op NPO 2. 4. Zaha goes to the near post. Ronaldo goes for goal! And he scores the goal! The United fans behind that goal go absolutely wild. They're off the bench. Dit was een oud fragment waarin Manchester United-fans juichen voor Cristiano Ronaldo. Maar gaan ze dat opnieuw doen? Vandaag is bevestigd dat de sterspeler weggaat bij zijn huidige club Juventus. Maar het is nog niet duidelijk naar welke club Ronaldo nu zal gaan. Wordt het inderdaad Manchester United, waar hij dus al eerder voetbalde en waar al weken over zijn rentree wordt gesproken? Of wordt hij weggekaapt door stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City? Want dat beweren Italiaanse media namelijk. Ronaldo schijnt op dit moment in het vliegtuig te zitten naar Engeland. We blijven nog even bij het voetbal. Louis van Gaal gaf vandaag weer een persconferentie. Hij heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Verder ging het over allerlei andere dingen, zoals over hoe het voelt om een persconferentie op vrijdag te geven. Dat lijkt een beetje een nieuwe gewoonte te worden. Ik luister altijd naar de experts. En die zeiden dat ik vandaag de persconferentie moest geven. Ook wel leuk, toch? Ah, geweldig. Nou, dat klonk heel erg alsof je er zin in had. Van Gaal moet de komende weken flink aan de bak. Oranje speelt 3 WK-kwalificatiewedstrijden. Woensdag is de eerste tegen Noorwegen. 2. De opnames van de film Mission Impossible 7 in Engeland gaan niet helemaal vlekkeloos. Eerder moest de hoofdrolspeler Tom Cruise een noodlanding maken met zijn helikopter. En nu is zijn superdure BMW X7 gestolen. En de dieven gebruikt de technieken die Ethan Hunt, de hoofdpersonage uit de serie die hij speelt, ook zou kunnen gebruiken. Want met een scanner wisten ze het contactsignaal van de auto te klonen en konden vervolgens zo wegrijden toen de auto geparkeerd stond voor het hotel waar Tom Cruise verbleef. De auto is later weer teruggevonden, maar de bagage van Cruise was wel verdwenen. 1. De Nieuw-Zeelandse politie heeft een einde gemaakt aan een anti-lockdown-protest met maar liefst 1 deelnemer. Op social media was opgeroepen om de straat op te gaan en toen ging de politie ook maar even een kijkje nemen. En daar bleek dus 1 iemand op te zijn afgekomen en die ging na een gesprek met de agenten ook maar weer naar huis. Meteen na 6 in dit programma. Nederland heeft niet alle tolken uit Afghanistan kunnen halen. Of het is onbekend waar ze zijn. Zometeen hoort u de politieke reacties en consequenties. Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Deze week, hoe schrijf je een roman over de klimaatcrisis? Ik denk dat niemand meer kan zeggen dat ze geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Shihiro Geuzenbroek over Gun Island van Amitrav Ghosh. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Nadia Bourras, met wie we een bijzonder museum in Marokko bezoeken. Dat en meer in OVT, zondagochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant.

Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, hoe is het mogelijk dat Defensie er niet in is geslaagd om alle tolken daar weg te krijgen? Ja, daar is eigenlijk geen simpel antwoord op te geven, Fleur. Van lang niet alle tolken bijvoorbeeld is de identiteit geregistreerd. En dat komt doordat Nederland alleen een contract had afgesloten met de tolken die in Oeruzgan voor de Nederlandse missies, voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. Maar tolken in andere plaatsen waar de Nederlandse militairen zaten, zoals Mazar-i-Sharif en Kabul, die werden vaak ingeschakeld via bemiddelingsbureaus en ook via bondgenoten zoals Duitsland. En die tolken zijn dus veel moeilijker te achterhalen. En wat ook een rol speelt, is dat veel tolken geen paspoort hadden en daardoor tot een week geleden het land niet uit mochten. En wat vervolgens dan ook niet hielp, was dat er vele honderden Nederlanders van Afghaanse afkomst in hun vaderland bleken te zijn. Mensen met een Nederlands paspoort. Die waren daar onder andere voor familiebezoek en vakantie. Ja, en die moesten ook geëvacueerd worden. Ja, en ongeveer de helft van de tolken is dus geëvacueerd, hè? Weten we wat er met de anderen is gebeurd? Zijn die allemaal nog in Afghanistan? Nou, ongeveer de helft van die laatste 67 tolken met wie een contract was gesloten uit Oeruzgan, die zijn geëvacueerd. En waar die anderen zijn, dat is eigenlijk niet bekend. Misschien zijn ze nog in Afghanistan, maar het kan ook zo zijn dat ze met vluchten van andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, zijn geëvacueerd naar Pakistan of andere landen. En wat ook nog een rol speelt, is dat volgens Defensie niet alle tolken weg wilden, bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden. Tegelijkertijd, het is zeker ook mogelijk dat ze niet konden wegkomen doordat Defensie misschien te laat in actie is gekomen. En eigenlijk is het te vroeg om daar nu conclusies over te trekken. Dat wordt ook allemaal nog uitgezocht. Defensie zegt het te inventariseren. Het is wel belangrijk, want bijvoorbeeld Kamerlid Belhaj van D66... die liet gisteren al weten dat zij echt een stevige appel met minister Bijleveld te schillen heeft als er tolken door toedoen van Defensie zijn achtergebleven. Als het gaat over de tolken, daar ben ik natuurlijk al jaren mee bezig. Als blijkt dat er nu nog tolken zijn die eigenlijk al veel eerder naar Nederland hadden kunnen halen, dan heb ik wel zeker een stevig gesprek met de minister van Defensie. Wilco, gaat dit dan ook nog leiden tot politieke consequenties voor Bijleveld, denk je? Nou, dat hangt natuurlijk in de eerste plaats af van die evaluatie die het kabinet heeft beloofd en wat daaruit komt. Als daar geen smoking gun tegen minister Bijleveld in wordt gevonden, dus als daar niet uit blijkt dat Defensie echt steek heeft laten vallen, ja, dan zal dat vermoedelijk geen gevolgen hebben. En bovendien, wat ga je doen tegen een minister die toch al demissionair is, hè? Die nu wegsturen in een roerige tijd, dat zou wel heel erg heftig zijn. En we moeten denk ik ook niet vergeten, Bijleveld is een belangrijke politica van het CDA. En er loopt ook nog een kabinetsformatie. Ja, en op het terrein van haar D66-collega minister Kaag ligt ook nog wel een probleempje. Daar is namelijk nog steeds het bericht dat de ambassadestaf in Kabul 2 weken geleden voortijdig het land heeft verlaten. Nou, dat wordt dus in een kabinetsformatie, terwijl er over en weer misschien wel iets ligt. Dat wordt dan dus heel erg moeilijk om daar heftige politieke besluiten te gaan nemen in de zin van ministers wegsturen. Dus ik denk alles bij elkaar dat dit geen consequenties voor Bijleveld gaat hebben. Dankjewel, Wilco Boom. De bioscopen in ons land trekken aan de bel, want ze zijn bang dat een filmpje pakken volgende maand een stuk moeilijker wordt. Het kabinet wil namelijk strengere regels, een vaccinatiebewijs of een verplichte test voor elk filmbezoek. En dit is een onderwerp dat leeft in de bioscopen, merkte Mark Robin Visser. We gaan naar Ice Road. Mocht het nou verplicht zijn om een coronacode te laten zien, hè, zouden jullie dan ook nog naar de film gaan? Zeker wel. Zonder dat ik Willeke Alberti word, vind ik het inderdaad een heel goed idee. Ja. Willeke Alberti heeft een opmerking gemaakt omdat zij besmet is door iemand. Ik ben wel erachter, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Ja, ik zou het prima vinden. Dat zou dus betekenen dat mensen die geen vaccinatie hebben, dat die dan een test moeten hebben, hè? Denk ik, meneer Noltenis, of niet? Want daar komt het dan toch op neer? Klopt, ja. Die moeten dan een test halen. Dus daar moeten mensen waarschijnlijk 7,5 euro voor gaan betalen. En dat is een enorme drempel. Mensen zullen dat, verwachten wij, niet gaan doen. Als ik zie dat 83% van Nederland al voor vaccinatie is en dat je ervoor kan kiezen dat je je niet vaccineert, dat mag. Maar daar zitten natuurlijk andere zaken aan. Dat kan financieel zijn. Het kan ook zijn dat je principieel niet naar de film gaat of naar de bioscoop. We zijn in een hele grote bioscoop in Amsterdam Zuidoost. En meneer Noltenius van de Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters is eigenlijk meteen al in gesprek hier met mensen. Want als je erover begint, dan snappen mensen dat ook wel, hè? Ja, wij zeggen laat het bij de huidige situatie zoals het nu is. Dus op basis van de 1,5 meter. En wat het kabinet per 20 september wil, is dat er maximaal 75 mensen per locatie naar binnen kunnen. En er zijn hier 14 zalen, heb ik me net laten vertellen. Ja. Dus dan is 75 mensen natuurlijk wel heel weinig. Ja, dat is helemaal niks. Dus dat zullen de bioscopen dan ook niet doen. Alternatief is, en daar worden we dan als het ware toe gedwongen... Om mensen met coronatoegangsbewijs te laten werken. Maar zoals u weet, er zijn al een kleine 2 miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd op dit moment. Die worden dan geforceerd om een testbewijs te halen. Dan moeten ze 7,5 euro extra neerleggen. En onze verwachting, kijk het ook naar het buitenland, in Italië, Frankrijk, zullen mensen dat niet doen. In grote getalen dus niet naar de bioscoop gaan. En daarnaast, het vragen van een coronatoegangsbewijs is ook nog een groot probleem. Want de bioscopen zullen honderden mensen extra in dienst moeten nemen om die controles uit te voeren. En die mensen zijn op dit moment ook niet te vinden. U ziet drempels. Ik zie hier nu 3 mensen binnenkomen keurig met een mondkapje op. Hallo, waar gaan jullie heen? We gaan namelijk een film kijken. En als jullie nou een coronavaccinatiebewijs zouden moeten hebben, zouden jullie dan ook naar de film gaan? Nee, ik zou weten niet gaan, want je weet niet wat er zal gebeuren eigenlijk. Ik neem echt risico mee. Dus jij neemt geen risico en je hebt geen vaccin genomen? Ik heb nog geen vaccin genomen. Ja. En dan heb je dus de kans, de mogelijkheid, dat je straks eerst getest moet worden voordat je naar de bioscoop mag gaan, hè? Ja. Het wordt wel een beetje een dure film dan, of niet? Ja, het wordt wel een dure film, ja. Ik zat nog te denken, één troost, want ik geloof toch dat eind september James Bond komt. Die gaat toch een heleboel goed maken voor jullie? Ja, dat wordt de absolute klapper. Daar zitten mensen, iedereen kijkt er naast naar uit. Wat het punt wel is, als het kabinet het beleid doorzet vanaf 20 september met al die restricties... Ja, dan ontkomen we er niet aan om extra steun te vragen. Want anders lopen bioscopen het risico dat ze alsnog omvallen. Julian Notenius was dat van de Vereniging van Bioscopen... in gesprek met Mark-Robin Visser. Jolande van der Velden bij de ANWB, waar staat het vast nog? Het staat nog vast op de A12 Utrecht richting Den Haag. Nog ongeveer na een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Bodegraven. Net is de rechte rijstrook weer vrijgegeven... dus dat scheelt kan het verkeer weer een stuk beter doorrijden. Ander nieuws dan nog. Naar nu bekend is geworden, hebben wetenschappers vorige maand voet gezet op een klein eilandje voor de kust van Groenland. Dat is nu pas ontdekt door verschuivend pakijs. Volgens de wetenschappers is dit eilandje het noordelijkste puntje land. Meerdere scholen in Noord-Holland houden volgende week vrijdag, op de eerste dag van de Formule 1 in Zandvoort, de deuren dicht, meldt NH Nieuws. Ze verwachten dat het door de verkeersdrukte voor leerlingen moeilijk zal zijn om op tijd op school te komen. Leerlingen kunnen dus thuis blijven en dan digitaal onderwijs volgen, zoals ook al werd gedaan tijdens de lockdown. Jagen wordt steeds populairder onder jongeren. De jachtopleidingen zitten goed vol. Jasper uit Overijssel haalde ook zijn jachtpapieren. Hij wilde in de coronacrisis graag lekker buiten zijn... en ook meer aandacht besteden aan waar zijn voedsel vandaan komt. Gaandeweg en met dat je nog meer in de natuur bent... ben ik het steeds meer gaan waarderen. En ook de momenten dat je gewoon heel stil op de hoogzit zit. Maar ook als je daadwerkelijk eenmaal wat geschoten hebt... om dat dan helemaal zelf te verwerken... en ook te delen met familie en vriendinnen. Ja, en daardoor staat dus het duurzaam gebruik van het dier bovenaan. Al dus Jasper tegen RTV Oost. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. De Beach Boys met God Only Knows. Op de Dam in Amsterdam vindt morgen een demonstratie plaats om meer bewustzijn te creëren voor alle getroffenen in Afghanistan. Wij spreken nu met een van de initiatiefnemers. Sohrab Roestayar is van Afghaanse komaf en betrokken bij de organisatie Queers for Afghanistan. Goedemiddag, meneer Roestayar. Dag. U vraagt aandacht voor de positie van de LHBTI-gemeenschap in Afghanistan. Waarom specifiek die groep? Omdat het de groep is die natuurlijk het hardst wordt getroffen naast de vrouwen die straks natuurlijk ook getroffen worden door de Taliban. En het heeft er ook mee te maken dat wij vanuit de queergemeenschap altijd ook gewoon onze solidariteit willen uiten naar volkeren. Mensen die voor zichzelf, voor een recht op zelfbeschikking eigenlijk op gaan komen. En daarom hebben we dit initiatief ook gestart. Omdat het belangrijk is om aandacht te vragen voor de queergemeenschap. En er wordt nu net in de media gedaan dat het alsof het alleen maar de vrouwen treft. Of alleen maar het Afghaanse volk treft. Maar het gaat uiteindelijk om de marginalisaties die er binnen een groep bestaat. En dat zijn de queergemeenschap en de vrouwen onder andere. Ja, en voor, laten we even teruggaan naar voordat dit allemaal speelde, voordat de Taliban opnieuw de macht greep. Ja, hoe was het om queer te zijn in Afghanistan? Ik was toen heel erg jong om queer te zijn. Maar in ieder geval van wat ik me kan herinneren op de jonge leeftijd dat ik daar was. Ik ben een transpersoon en ik gaf mezelf een jongetjesnaam. En dat was eigenlijk in de periode dat ik daar zat met mijn familie was dat nog allemaal oké. Maar ik was natuurlijk ook jong. En dat is door de afgelopen jaren, vooral met name de ingrijping van de Taliban. Ik noem het de nieuwe kolonisatie die er eigenlijk plaats heeft gevonden, heeft ervoor gezorgd dat de situatie in Afghanistan aanzienlijk is veranderd en verslechterd is voor queergemeenschappen en voor vrouwen. Ja, en want heeft u contact met mensen uit die gemeenschap daar? Ik heb op het moment nu geen contacten, omdat mensen denk ik heel erg bezig zijn met overleven. Maar over het algemeen de meeste contacten die ik heb gekregen zijn queer gemeenschappen, queer Afghanen die hier in Nederland een toevlucht hebben gezocht, maar dat ze door COA en AZC, geen asiel hebben gekregen omdat ze niet gay genoeg waren of omdat ze niet konden bewijzen of omdat het land natuurlijk als veilig wordt bestempeld, waardoor ze vaak worden teruggestuurd. Ja, en wat hoopt u dan morgen met die demonstratie te bereiken? Wij hopen in ieder geval heel veel aandacht te kunnen krijgen. En we hopen hiermee ook echt de overheid in beweging te kunnen krijgen om Afghanistan als een onveilig land te kunnen bestempelen. Want op het moment dat Afghanistan een onveilig land wordt, dan worden de asielaanvragen, de lopende asielaanvragen die er in Nederland zijn, worden dan gehonoreerd en krijgen die mensen asiel. De mensen die ook hier nu afgelopen periode asiel hebben gevraagd, die hebben nu een verlenging gekregen van een half jaar, dat die opgeschort wordt tot eigenlijk onbepaalde tijd statussen worden gegeven. En wij hopen ook echt de overheid te kunnen op aandringen om de vluchtelingen die in Kamp Moria in Griekenland vastzitten, dat Nederland een barmhartiger asiel gaat krijgen om de mensen uit Griekenland ook naar Nederland te kunnen halen. Ja, u woont al een flinke tijd in Nederland, hè? Maar heeft dus nog veel contact en ook familie daar, begreep ik. Ja, hoe beleeft u de afgelopen weken wat er allemaal gebeurt daar? Het is een horror scenario. Ik denk dat, en de emoties komen alweer op. Het is gewoon onvoorstelbaar de manier waarop Nederland en Europa en gewoon het VS hiermee is omgegaan met Nederland en met Afghanistan heeft gespeeld. Met mensenlevens heeft gespeeld. En het is aangrijpend, want wat wij nu met elkaar meemaken is een collectieve rouw. Een enorm verlies die wij aan het lijden zijn. En voor heel veel mensen is dit ook gewoon enorm hertraumatiseren van de dingen die ze al herbeleefd hebben en meegemaakt. Ja, en u hebt ook familie in Afghanistan. Weet u hoe het met hen is? Ik heb familie, maar ik durf geen contact op te nemen, omdat ik niet weet of ik eigenlijk ook aan kan om te weten wat er met ze gebeurd is. U bent bang dat u dan slecht nieuws krijgt of geen antwoord? Ja, ik ben bang voor het slechte nieuws, ja. Ik wens u heel veel sterkte, meneer Roestayar, en succes morgen met de demonstratie. Dank voor uw verhaal. Een aantal Russische onafhankelijke media zijn vandaag opgestaan tegen president Poetin. De afgelopen maanden zijn zij ongewenst verklaard of bestempeld als buitenlandse agent. En in een brief aan Poetin zei ze vandaag helder en duidelijk: wij accepteren dit niet. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Ja, wat staat er allemaal in die brief? Nou, meer dan 10 verschillende nieuwsorganisaties die de afgelopen tijd zo'n etiket opgeplakt hebben gekregen of daar bang voor zijn dat ze het gaan krijgen, die hebben allemaal deze brief ondertekend. Hij is inderdaad gericht aan Poetin, maar ook aan andere kopstukken zoals het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst FSB bijvoorbeeld. En ze worden gesteund door vakbonden en ook oppositiepolitici in binnen- en buitenland. En deze media kwamen los van elkaar al wel steeds in opstand tegen die labels die in hun ogen oneerlijk zijn. En nu laten ze voor het eerst met z'n allen van zich horen. En zij zeggen eigenlijk, hun eis is simpel, namelijk dat die wetten op buitenlandse agenten en ongewenste organisaties worden afgeschaft en dat de huidige etiketten die zijn opgelegd worden ingetrokken. Zij zeggen dat de staatscampagne tegen de onafhankelijke pers direct moet stoppen. Ja, want wat heeft dit voor gevolgen voor ze, dat ze bijvoorbeeld worden bestempeld als buitenlands agent? Ja, allereerst moeten alle journalisten en alle media-outlets in enorme koeienletters boven elk artikel of elke reportage die ze uitzenden vol in beeld zetten dat ze werken als buitenlands agent. En dat stempel, dat komt nog uit de Sovjet-tijd. Toen werd buitenlands agent gebruikt voor landverraders. En een gevolg daarvan is dat mensen bang worden om met deze journalisten te praten. Hè, dat ze misschien zelf ook zo worden gezien of zo worden bestempeld. De media verliezen ook door dat stempel hun adverteerders. En ze hebben een ontzettend lastige financiële administratie, omdat de journalisten elk kopje koffie bijvoorbeeld moeten gaan opgeven. En als er één foutje zit in die financiële administratie, dan kunnen ze in de gevangenis belanden. Nou, en verder is er tot nu toe één media-outlet, Project, die heeft heel veel onderzoek naar corruptie gedaan. Die is tot ongewenste organisatie uitgeroepen. Dat is net anders, want dat houdt in dat die compleet verboden is. En alle contact of samenwerkingen met die organisatie dus ook. En die journalisten of mensen die meewerkten, die kunnen ook echt strafrechtelijk vervolgd worden. Nou ja, beide etiketten zorgen ervoor dat journalistiekbedrijven hier hun echt wel onmogelijk wordt gemaakt. Ja, en nu is er dus die brief aan president Poetin. Ja, ik denk dan, Poetin is toch niet onder de indruk van een brief? Nee, dat lijkt mij ook heel sterk. En daar twijfelt de organisatie die dat heeft opgezet ook namelijk aan of dit überhaupt wel effect gaat hebben. Tot nu toe is er ook nog nooit een organisatie of een nieuwsoutlet van dat etiket afgekomen. En een van de initiatiefnemers die zei vandaag ook tegen de BBC dat het er voor hun vooral om gaat om in elk geval iets te laten horen. Dat ze dat standpunt blijven uitdragen dat we dat als media niet accepteren, zeggen ze. En het is juridisch ook belangrijk, want ik luisterde deze week naar een interview met een instantie die juridische hulp geeft aan journalisten die tot buitenlands agent worden bestempeld. En die woordvoerder zei dat iedereen nu een zaak moet aanspannen en zich moet uitspreken en niet zomaar akkoord moet gaan met die etiketten. Want ze zei, hoe bureaucratisch dat ook is, ga die juridische molen in en span een zaak aan. Want als het lukt om deze zaak bijvoorbeeld voor het Europees Hof van de Mensenrechten te brengen, nou ja, dan kan je aantonen dat je je altijd met hand en tand hebt verzet tegen die labeling. Ja, precies. Dus daar is het dan toch echt wel belangrijk voor dat je dit doet, ook al weet je misschien wel wat de uitkomst wordt. We gaan het in de gaten houden samen met jou. Dankjewel, Iris de Graaf in Moskou. En dit was Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Andries Knevel. En ik dacht dat dag, Andries... Leuk. Ja, Andries, daar ben je. Gevaccineerden. Die vraag speelt op veel plekken. Bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. Ik praat daarover met klinisch ethicus Erwin Compagne. Hij waarschuwt dat ongevaccineerden de nieuwe zondebokken dreigen te worden. Dat zometeen. Maar eerst het nieuws met Lot Lewin. Fijn weekend. NPO Radio 1. Naast de 13 Amerikaanse militairen die zijn gedood, zouden 170 Afghanen om het leven zijn gekomen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul gisteren. Dat meldt ABC News op basis van een anonieme Afghaanse functionaris. Bij de aanslag zou één zelfmoordterrorist betrokken zijn en niet twee, zoals eerder werd gemeld. Mensen die twee keer zijn ingeënt belanden bijna nooit met corona in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Voor het eerst zijn gegevens vergeleken tussen inentingen en ziekenhuisopname. De vaccins die Nederland gebruikt, zegt het RIVM, beschermen goed tegen ernstige ziekten veroorzaakt door de Delta-variant. En op 11 september gaan festivalorganisatoren en publiek opnieuw de straat op om te protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet. Ze willen dat evenementen vanaf 1 september weer volledig mogen draaien. Minister Blok wil volgende week met de sector in gesprek, maar zegt dat hij niets kan beloven. En het weer, het blijft wisselvallig. Morgen vallen in de ochtend de meeste buien. In de middag is er met name in het westen wat vaker zon en het wordt 19 tot 20 graden. En dan is verkeer, Jolanda van der Velden van de ANWB. De files worden inmiddels een stuk korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 88 kilometer file. Hier heb je nog de meeste vertraging. Dat is de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp 5 kilometer. 40 minuten oponthoud. De oorzaak is een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Den Haag gaat het al een stuk beter. Tussen knooppunt Oudrein en Nieuwerbrug ongeveer een kwartier oponthoud. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Een auto met pech op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Bilthoven en Afrit de Bilt zo'n 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Verder is het langzaam rijden op die A27 richting Breda. Tussen Hagestein en Noordloos over 10 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Andries Knevel. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. In Harskamp bij Ede werd afgelopen dinsdagavond gedemonstreerd tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. Ik ben aan het demonstreren. Oké, tegen wat? Dat hier 800 Afghanen komen. Afghaanse vluchtelingen? Er zijn geen vluchtelingen, dat zijn landverraders zijn dat. Oké. Okay. NSB'ers zijn dat. Zometeen een gesprek over wat de demonstrerende jongeren bezielde. En Harskamp is een reformatorisch dorp. Is er sprake van xenofobe sentimenten onder reformatorische